Tu Trójka. Why? Dziś nieco inaczej, nie postawiliśmy kropki po Maps z debiutanckiej płyty Yeah, Fever to Tell, tylko pozwoliliśmy przejść jednej z najpiękniejszych ballad XXI wieku w to, co po niej następuje, czyli w utwór Why Control. Spokojnie, nikt się tutaj nie spóźnił, nikt nie wpadł na ostatnią chwilę do studia i trzeba było grać kolejną piosenkę. To był efekt zamierzony. Z płyty za $1.99, bo tyle mnie kosztowała kolejna już edycja płyty, którą kiedyś zagrałam sobie na śmierć. Tak często jej słuchałam. A wcześniej, dawno temu, mam już ochotę powiedzieć, kiedy jeszcze was, słuchacze, nie było na świecie, ale dawno, dawno temu nie doceniłam tego albumu, miażdżąc go jedną gwiazdką w recenzji. Takie wspomnienia na początek dzisiejszego Atelier. Dobry wieczór, ja nazywam się Anna Gacek. Mam nadzieję, że spędzimy wspólnie czas do godziny 6. Ten początek nie bez powodu, chociaż ta płyta i ta muzyka powodów nie potrzebuje, ale dziś do godziny 6 potowarzyszy nam pewna zaległość z roku 2014 i to jest solowy album Karen O, wokalistki Yeah, i stąd właśnie jej głos rozpoczął dzisiejszą audycję. A teraz głos też dziś w tym wydaniu Atelier niezwykle istotny. Had to get the train from Potsdamer Platz. You never knew that I could do that. Just walking the day. Sitting in the jungle, remember the Strasbourg. A man lost in time near Cardiff, just walking the dead. Thousand people, crossbars and broken, fingers are crossed just in case, walking the dead. Where Are We Now? Ta piękna niespodzianka roku 2013, wydana w urodziny Davida Bowiego. A skoro to styczeń i skoro tak blisko jesteśmy tej daty, to dlaczego szukać innych okazji i okoliczności lepszych niż ta? Inna sprawa, że każda jest dobra, by przypomnieć twórczość mistrza. Dzisiaj sięgamy po jego trzypłytowy box Nothing Has Changed. We wnętrzu już opisany jako Everything Has Changed, więc gdzieś między stanem zawieszenia a kompletnej rewolucji przysłuchamy się dzisiaj dyskografii Davida Bowiego. Za chwilę zresztą też jego piosenka, ale w wykonaniu Carly Bruni. Przypominam, że kto przegapił, a to dość naturalne, bo emisja była w pierwszy dzień świąt, mój wywiad z Carlą, wszystko można znaleźć na trójkowych stronach. Tam od kilku tygodni też rewolucja, można już odsłuchiwać podcastów, audycji w całości, więc kto ma ochotę zagłębiać się w wiele, wiele godzin w świecie Atelier, wszystko można tam znaleźć, podobnie jak i każdą inną trójkową audycję. No i także jest zapis całego dwugodzinnego spotkania z Carlą Bruni, także już teraz zachęcam. No a francuska wokalistka, bo tak dzisiaj o sobie mówi, wokalistka przede wszystkim w repertuarze Bowiego brzmi tak. Nothing much to offer. There's nothing much to take. I'm an absolute beginner. And I'm absolutely sane. As long as we're together, the rest can go to hell. I absolutely love you. But we're absolute beginners. Completely open, but nervous all the same. If our love song could fly over mountains, could laugh at the ocean, just like the film. Absolutely true. Love you. absolute beginners. But if my love is your love, we're certain to succeed. If our love song could fly over mountains, could laugh at the ocean, just like the films, there's no reason to feel. Absolutely true. If our love song could fly over mountains, could sail over heartaches, just like the films, there's no absolutely true. Takes one of us, you know you won't say. Change Your Mind. Znakomicie brzmi mi nowy singiel zespołu The Horrors z ich płyty Luminous i mam nadzieję, że nie tylko mnie, wcześniej Karla Bruni i jej wersja Absolute Beginners. facebook.com/atelier.w.trójce, tam jesteśmy, zachęcam do dołączania, zachęcam do aktywności. I może tam też jest dobre miejsce, by polubić ten głos, który za chwilę, bo pojawiał się tam już na tej tablicy kilkakrotnie, szczególnie w wykonaniach na żywo, bo wtedy dzieje się już pełny akt magii, a nie mam cienia wątpliwości, że jest wykonawcą magicznym. Jestem przeciekawa, co szykuje dla niego los, co szykuje dla niego los rok 2015. Z pewnością będzie to premiera jego debiutanckiej płyty At Least For Now, której my przysłuchujemy się już od kilku tygodni. Benjamin Clementine. Lately I've been searching for answers. I walk around the boulevards looking for magicians. With a cold feet, black coat full of arms outstretched, and a leading voice, and I can't help but shout at the top of my lungs, saying, is next in line to get hurt? Who is next in line to get speared? Bad mouth, bad habits, now leads icicles growing out me. Our past, I guarantee, if you stay with me, your tomorrow will be endlessly free. Don't know next in line to get hurt. Who is next in line to get spilled? I'm sorry. this next in line to get my spear. And so I wait for my next prey. I wait here. Where is your son? Where did he go? Clementine is on to young Cousin. Yes, Clementine is on to young Cousin. Where is your son? Where did he go? Yes, Clementine is on to young Cousin. Yes, Clementine is on to young Cousin. Leave him alone. Sweet sugar stranger, where did he go? Yes, Clementine is on to young Croissants. This Clementine is on to young Croissants. You alone. Sweet sugar stranger, where did he go? This Clementine wants no more problems. This Clementine wants no more problems. This Clementine is on to young Croissants. This Clementine is on his to young Croissants today. Dziwna momentami płyta, nie zawsze oczywista. Mam wrażenie, jakby czasem walczył ze swoją melodią, z pomysłem na piosenkę. Co by tu jeszcze pokombinować, zepsuć? Dlaczego to ma być oczywiste i łatwe w odbiorze? Nie jest także w warstwie tekstowej nie najweselsza płyta, ale taka, która jest czymś z pewnością wartościowym. Ja nieczęsto sięgam po ten zwrot, że z pewnością, że taka jestem o czymś przekonana, ale odkąd zobaczyłam go pierwszy raz kilka miesięcy temu, nie mogę zapomnieć o tym wrażeniu i każda kolejna nowa piosenka, a tych tutaj na nowym albumie jest indeksów 11, jak to w przypadku debiutu, gdzieś już niektóre utwory słyszeliśmy, ale całość, ten właśnie album At Least For Now, z pewnością, powtórzę, robi wrażenie. Benjamin Clementine, Anglik w Paryżu, zadomowił się tam na dobre. Ta płyta już w barwach wielkiej wytwórni, ale wydawana przez jej francuski oddział, więc trzeba go jednak z tym miastem kojarzyć, z miastem, które dało mu schronienie i dom dosłownie, bo jak już tutaj kiedyś opowiadałam, zaczęło się wszystko na ulicach Paryża, gdzieś w paryskim metrze, a zaprowadziło daleko dalej, nawet na sceny wielkiego show Julesa Hollanda, gdzie kibicował i gratulował mu sam Paul McCartney. Więc mam nadzieję, że ta trochę bajkowa wręcz historia naprawdę jest dopiero początkiem czegoś wspaniałego. Nie rozumiem. Niby się znamy, a ja wciąż się gubię. To musi być miłość, skoro tak to lubię. Dlaczego ty świeci słońce, musi padać deszcz? Bo jestem człowiekiem, takiego mnie wiesz. Dlaczego mnie nie słuchasz, choć zrozumiesz chcesz? Bo ty tyle gadasz, czy możesz gadać mniej? Dlaczego ja piszę piosenkę, a ty nie wiesz, o czym jest? Bo słucham melodii, nie liczy się tekst. Tyle lat razem, a ja wciąż nie rozumiem. Tyle wspomnień, w których wciąż się gubię. To musi być miłość, skoro tak to lubię. Dlaczego?

Geometry pasów i bieli. Zepsuty czarny Ford, kupię ci go. Zepsuty czarny Ford, kupię ci go. Zepsuty czarny Ford, kupię ci go. Zepsuty czarny Ford. Ten nieco leniwy czas, początek roku, to świetny moment, by przypominać albumy, których dawno nie słuchaliśmy. Jak choćby Fake in the Books, The Books, nie Boots, tylko Books. Fake in the Books zespołu Lalipuna, pamiętacie ich jeszcze? I to właśnie było nagranie tytułowe. A z rzeczy nowszych, z nowego albumu Olo Walicki. Pół na tradisco, se mi lasci ti tradisco. Sì, ma se dormo sul tuo petto, di amarti io non smetto, no. La tua boca.